Twojej oceny, że się wyśmiewasz z grubej Bożeny. Chciałbyś nas pukać jak gówno ze sceny, choć kojarzysz tylko cztery refreny. Sety walniemy, publika bije brawo, po plecach król świata drapie się buławą, bo patrzył w prawo, z lewej sierp pozbawił życia. To pierdolona nowa inkwizycja, zabierze ci godność, dumę, sumienie. Marne efekty jak w księżniczce Ksenie. Nowy uczestnik wyścigu szczurów, szarych garniturów, butów za parę stów. Im się nie podoba, tobie się nie podoba, a to jest okej, pewnie wieczna zgoda. Gdzie twoje zdanie, korniku w antyku? Twoje zdanie ginie w twoim przełyku. Na twym języku szny ty od przegryzania, jesteś frajerem, oto wynik równania. Podwórka to nasze okolice, wracamy prosto do źródła, nie gramy znaczonymi kartami. Trudnego jutra, braciszku, za nic ci nie oddamy. Nie po to, kurwa, borykamy się tu z problemami. Ile poświęcisz, tyle możesz oczekiwać w zamian. Nie zawsze działa codziennie, to sobie uświadamiam. W mojej pamięci ci, którzy godni zapamiętania. Brygada cała ludzi nie szukających uznania. Gramy swoje, nie to co chcielibyście usłyszeć. Mieszani z gnojem, wychodzimy, bracie, na ulicę. Mamy naboje wystrzelone w twoją mózgownicę. Małpami, rachokaczmi, z nami tyś i wona bicie. Szyjcie w syfie, gnijcie w dobrobycie. Bycie na szczycie, czy śniadanie w sypie. Wyjście w labiryncie ograniczeń. Najwyśmienitsze gówno nie lubi błyszczeć. Nie zawsze to jest gówno, co spływa po chodniku. Wiele też krzyku usłyszysz z dobrobytu. Ja pierdolę wyścig szczurów, ja nie działam wedle umów. Ze mną nieposkromione wielkie głosy tłumów. I wciąż jak Syzyf z uporem brnę do przodu. Jak Moby Dick skruszam wielkie bryły lodu. I dążę do celu i działam według zasad. Pamiętaj o tym, by nie skrzywdzić nigdy brata. Ja jestem tu nadal, szykuję skandal. Środkowy palec w płonących pułapkach. To jest moc przekonania, słuszność działania. Że żadne sztuczne kłamstwo prawdy nam nie przesłania. Walczymy o dobro, prawdę i honor. Choć dosyć często wielu te teorie bolą. My na straży porządku, wszystkie kurwy kończą w worku. Nie jarzysz tego, weź se przewiń od początku.